دست به جان نمی رسد تا به تو برفشانمش. بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش؟ دست به جان نمی رسد تا به تو برفشانمش. بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش؟ عمر من است زلف تو به که دراز بینمش. جان من است لعل تو به که به لب رسانمش. عشق تو گفته بود هان سعدی و آرزوی تو. عشق تو گفته بود هان سعدی و آرزوی تو. بس نکند ز عاشقی تا ز جهان جهانمش. رواق منظر چشم من آستانه توست. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. دلت به وصل گلی بلبل صبا خوش باد. دلت به وصل گلی بلبل صبا خوش باد که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. تو خود چه آیتی؟ تا تو خود چه آیتی ای شه سوار شیرین کار، تو خود چه آیتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد، سرود مجلست اکنون فلک به رقص آورد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. در چمن همه گل بونگ آشغانه تو، چمن همه گل بون یه عاشقانی تو که شعر حافظ شیرین سخن ترانه‌تو که شعر حافظ شیرین تو اینجا نبود جانو قربانم. اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی، سر بندگی به حکمت بنهم که پادشاهی. اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی، سر بندگی به حکمت بنهم که پادشاهی. تو به آفتاب مانی ز کمال و حسن طلعت، تو به آفتاب مانی ز کمال و حسن طلعت، که نظر نمی تواند که ببیندت کماهی. بندگی به حکمت بنهم که پادشاهی. گلی که نثار شد شماره 268 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی در مایه ماهور در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ اول از استاد علی نقی وزیری، اشعار از سعدی و حافظ، گوینده فیروزه امیر معز.